जवान दिल की कहानी है। नाचेंगे हम नाचेंगे, गाएंगे हम गाएंगे, दिन जवानी के कभी जाके फिर ना आएंगे। ये बाबा लू लू लू ओ शाबा लू लू लू, ये बाबा लू लू लू ओ शाबा लू लू लू। Shabba loo loo.